itong isagot ay tabo. Lusing bisag sa naririsino ng tonggi-tonggi sa kota itabo. Sube, llegar, llegar, no, yogi, yogi, sube la.